Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Merhabalar, Kadraj yayından birlikteyiz. Bu hafta yine vizyona giren filmleri değerlendireceğiz. Açık söylemek gerekirse haftanın öne çıkan filmleri bu yıl bu hafta ulaşmanız biraz zor olacak çünkü çok az salonda girecekler ama sinema adına gerçekten önemli işler. Bunlardan bir tanesi Çıkışkı Ökkiler Hardim'in yönetmenliğini yaptığı için sinema severler takip etmişlerdir. Berlin Film Festivali'nde filmin ilk gösterimi gerçekleştirildi. Daha sonra burada İstanbul Bağımsız Filmler Festivali İF'te gösterildi ve bu hafta da vizyona giriyor. Aslında sinematografik olarak değil ama konu seçim açısından Reha Erdem'in kurbanının dışında bir filmmiş gibi görünüyor. Reha Erdem bu kez PKK'li gerillanın örgütten ayrılıp kente doğru yaptığı olağanüstü bir yolculuğu anlatıyor. Burada bunu yaparken de kendi inandıklarını ve anlatmayı tercih ediyor. Dolayısıyla her iki tarafa da herhangi bir yargıda bulunmadan sadece ele aldığı karakterin peşine gidiyor kamera. Bu bakımdan film çok ayrıcalıklı bir yere oturuyor diye söylemek gerekiyor. Reha Erdem sinemasını az çok bilenler açısından böyle bir yorumu nasıl yapacağını hayal etmek kolaydır diye düşünüyorum ama filmi birkaç ayakta değerlendirirsek bunlardan bir tanesi Jin'in ayrıldıktan sonra doğayla oradaki ormanın içindeki yaşamla kurduğu ilişki kişisel olarak benim şimdiye kadar Türkiye sinemasında izlediğim insan doğa arasındaki meseleye dair yapılmış en iyi filmlerden bir tanesi. Öte yandan da filmin Jin'in günlük hayatın içerisine girdiği bölümlerde diğer insanlarla kurduğu ilişkinin de insan doğasının karakterine ilişkin çok önemli ipuçları verdiğini düşünüyorum. Çok güçlü bir sinema dili ama belli noktalarda filmin düştüğü de söylenebilir. Özellikle Reha Erdem'in o masalsı anlatımının ki filmi de zaten Kırmızı Başlıklı Kız esprisi üzerinden bir masal havasında anlatıyor. O bildiğimiz gerçekçilik kalıplarına sokmuyor filmi ki Reha Erdem'in zaten gerçeklikle değil ama gerçekçilikle ciddi problemleri var. O yüzden filme mümkün olduğu kadar gerçekliğin içinde kılmaya çalışıyor. İşte filmin o gerçekliğe temas ettiği bazı noktalarda aşağılara düştüğünü, biraz gücünü kaybettiğini söyleyebiliriz. Bu bakımdan film problemli ama özellikle bu dönemde meselenin bu kadar sıcak olduğu bir dönemde mutlaka görülmesi gereken bir film. Erdem'in bugün Radikal'de bana verdiği röportajda söylediği gibi ilk defa gerilli üniformasının içerisindeki bir karakter düşman ya da kahraman olarak gösterilmeden bir insan özlemleri, zaafları, hasretleri olan birisi gibi tanımlanıyor ve bu bir masal üslubunda anlatılıyor. Bu bakımdan haftanın öne çıkan filmi şöyle bir bilgi de vereyim. Film bu hafta sadece İstanbul'da 7 salonda vizyona giriyor. Ama İstanbul dışında yaşayanlar da merak etmesinler. Gelecek haftadan itibaren ufak ufak Türkiye'nin birçok yerine doğru dağılmaya devam edecek. Yani bir süre daha belki bu filmi görmek için sabretmeleri gerekecek İstanbul dışındakilerin ama giderek kopya sayısı artan ve İstanbul'daki kopya sayılarının Anadolu'nun çeşitli kentlerine ulaştığı bir dağıtımla dağıtılacak film. Önünüze geldiğinde bu filmi mutlaka görün derim. Beğenip beğenmemekle ilgili bir öneri de değil bu ayrıca. Bazı şeyleri görmek ve ona tanıklık etmiş olmak için bile görülmeli. Bununla bağlantılı yine böyle insan doğa meselesini başka türlü çözmeye çalışan bir film var. Hatırlayacaksınız geçen yıl sinemaseverler, yakın takipçiler iyi biliyorlardır. Nuri Bilge Ceylan'ın jüri başkanı olduğu İstanbul Film Festivali'nde Altın Lale Ödülünü alan Yalnız Gezegen de bu hafta kısıtlı salonda vizyona gelen filmlerden bir tanesi. Film Julia Lopez'in ikinci uzun metraj filmi ve müthiş bir olgunluk taşıyor. Hemen baştan söyleyeyim, işte diyalogsuz filmleri, sinemanın bir görsel sanat olduğunu düşünmeyenleri sıkıcı bulacağı bir yapım. Ama filmdeki hemen her kadrajın özel bir anlamı olduğunu da söylemeliyim. Hikayemiz Gürcistan'da geçiyor. Batılı bir genç aşık bir çift bir rehber eşliğinde Gürcistan dağlarına doğru bir yolculuk yapıyorlar ve aslında ilk başlarda böyle büyük bir büyük coşkulu ve sevecen bir aşkın içerisinde buluyoruz kendimizi. Ama bir an geliyor ve o andan sonra bu genç çiftin arasındaki hikaye tamamen tersine dönüyor ve yönetmen bu ikiliyi kavga ettirmek, birbirlerini didiştirmek, birbirlerini vas sokmak yerine o yürüyüş boyunca birbirlerine olan mesafelerini gerçek zamanlı mesafelerle paralel kurarak onların uzaklıklarını ve yakınlıklarını müthiş anlatıyor. Bu bakımdan bence sinemanın görsel bir sanat olduğuna hala inananlar varsa bu deneyimi kaçırmasınlar diyorum. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra haftanın diğer filmlerine de çok uzun şekilde bakacağız. Bana her gün sen, sevgililer dönün. Saatim hep ya sana vardır ya seni geçer. Hele yağmur varsa, inadına yarsa, hatıran yankılanır camda, her damlada. Eski sevgili, eski defterler, unutsan beter, öldürme yeter hatırası. Her yılın bugünü süzülür yaşlar gözümden. Senden sonra kimi öptüysem seni yüzünden. O defteri alın, sayfaların yırtmalı, uçak yapıp atmalı çocuklara. Oyuncak olduysa, yoktan var eden aşk, aşkı böyle bilmesin çocuklar. Bil bakalım bugün bana ne olur, bunları söner yeni yaşına girer sen cinneti. Seni yüzünden. ben. Merhabalar, ben Şenay Demir. Kadrajda yeniden birlikteyiz. Bu bölümde haftanın diğer yerli filmlerine hızlıca bir göz atalım istiyorum. Bunlardan bir tanesi Osman Sınav'ın son dönemde oldukça üretken bir süreçten geçiyor, hatırlayacaksınız. Sonbaharda da uzun hikaye filmiyle sinemalarımıza konuk olmuştu. Yeni filmi Aşk Kırmızı. Film tabii Nurgül Yeşilçay, Feyyan Çayay'ın ve Ezgi Asaroğlu gibi iddialı bir kadroyu bünyesini barındırıyor. Ama gel gör ki hatta hikayesinin de çok iddialı olduğu söylenebilir. Ama gelin görün ki bu iddiasının altından başarıyla kalktığını söylemek çok zor. Bir noktada artık ilkokul müsameresine dönüyor ve biraz filmin pazarlama stratejisinden de anladığımız kadarıyla biraz Nurgül Yeşilçay'ın kadınlığına, kadınsılığına vurgu yaparak film seyircinin dikkati çekilmeye çalışılıyor. Elimizde bu çekiyorsa tabii ki bir tercih olabilir ama elimizde iyi bir film olduğunu söylemek çok zor. Haftanın öne çıkan filmlerinden bir tanesi ise şu bakımdan tabii öne çıktığını söyleyebiliriz. Çanakkale Yolu'nun sonu, çünkü o kadar çok ve o kadar kötü Çanakkale filmi seyrettik ki bu kez Çanakkale yolun sonunun seçtiği anlatım yöntemi bize biraz rahatlama getirdi. Çünkü ilk defa bir film bütün Çanakkale savaşının bütün anlarını böyle içine sindirerek her şeyini anlatmak zorunda kalmadan savaşın sadece bir anına ve bir karakterine odaklanıyor. Böylece en azından ilk kez bir Çanakkale filminde bir karakterin varlığından haberdar oluyoruz. Bu da bizim için önemli bir şey. Dolayısıyla diğer Çanakkale filmlerinden bir adım daha önde olduğunu, en azından bir hikayesi olduğunu, yani o bildiğimiz Çanakkale tarihine dair öğrendiğimiz şeyler dışında başka türlü bir karakter hikayesi olduğunu biliyoruz. Tabii filmin esprisinin Kapıdaki Düşman filminden ayaklanma demeyelim de esinlenme olmuş olmasını da hoşgörüyle karşılarsanız haftanın önemli seçeneklerinden bir tanesi olabilir. Yerli film seçeneklerinden bir tanesi olabilir. Haftanın diğer iki filmi ise benim de ana fırsatı bulamadığım gerilim filmi Şeytanın Ormanı ve çocuk filmi Hazine Avcısının Maceraları. Bunlar da bu iki türün sevenler için, çocuklarıyla hafta sonu sinemaya gitmek isteyenler için Hazine Avcısının Maceraları'nı, gerilim türünden hoşlananlar için Şeytanın Ormanı'nı tavsiye edebilirim. Ama Şeytanın Ormanı ile ilgili yurt dışında yapılan yorumlara baktım. Çok da iyi yorumlar aldığını söyleyemeyeceğim. Bunu da bir not olarak düşeyim. Bu hafta çok vaktimiz kalmadığı için İstanbul Film Festivali programına giremedik. Önümüzdeki haftalarda onu yeni bir tartışma fırsatı buluruz. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. İstanbul Film Festivali biletleri yarın satışa çıkıyor. Kişisel olarak tavsiyem yarın Dikkat Gazetesi'nde özel bir öneriler listesi hazırladık başlıkları altında. Yani işte merakla beklenen 5 Türk filmi, en iyi 5 uyarlama film gibi bu tür önerilerimiz olacak belli başlıklar altında, listeler şeklinde değil. Dolayısıyla önerim yarın Film Festivali bileti almadan önce sabah bu listeye bakarsanız çok faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Kadrajdan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta ağırlıklı olarak büyük ihtimalle İstanbul Film Festivali ağırlıklı bir program yapacağımızı düşünüyorum. Görüşmek üzere. Gece bana gel, uyumadım hiç, döndüm bütün gece sağa sola. Gör, uykunda beni gör. Rüyamda sarıldım sana ve kokladım buram buram, saçını okşadım. Son seferinde bana bıraktığın resimlere baka baka hep ağladım. Sen düşünme beni hiç, önemli olan sadece kavuşmamız. Ne yapardım ya sen olmasaydın? Hiç bilmez bu şey, hiç anlamaz bu şey. Hiç görmedi seni, hiç görmedi bizi birlikte. Çok uzun bir zamanı geride bıraktık ama kimi zaman da daha da uzun sürecek. Ayrı ayrı geçen o her günü ileride her an hatırlayacağız. Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir.